جب رنگ پر ہے بہار مدینہ، جب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، اجج رنگ پر بہار مدینہ، اجج رنگ پر بہار مدینہ، کے سب جنتیں ہیں سارے مدینہ، کے سب جنتیں ہیں سارے مدینہ، مبارک رہے اندلیب میں گل، مبارک رہے اندلیب میں گل، مبارک رہے اندلیب میں گل، مبارک رہے اندلیب میں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، جب رنگ پر ہے بہار مدینہ، رگے گل کی جب ناز کی دیکھتا ہوں، رگے گل کی جب ناز کی دیکھتا ہوں، رگے گل کی جب ناز کی دیکھتا جدر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، نظر میں نقش و نگار مدینہ، نظر میں نقش و نگار مدینہ، جب رنگ پر ہے بہار مدینہ، رہے کے جلوے بسے ان کی جلوے، رہے کے جلوے بسے ان کے جلوے، رہے یادگار مدینہ، میرا دل بنے یادگار مدینہ میرا دل بنے یادگار مدینہ، دو عالم میں بٹتا صدقہ یہاں کا، ہمیں ایک نہیں رضا خوار مدینہ، ہمیں ایک نہیں رضا خوار مدینہ، مراد دلے بلبلے بے نوا دے، مراد دلے بلبلے بے نوا دے، مراد دلے بلبلے بے نوا دے، خدا یا دکھا دے بہار مدینہ، خدا شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے مدینہ ہی ہے حسن پیار مدینہ، جب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کی سب جنتیں ہیں سار